سورت آل عمران سلورم پارا آیات نمبر دے یوصل دری پنزوس ایک سو تری پن نمبر آیت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تسیتون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابهم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون سورة آل عمران دری حصیو پدې کې بیان د سلوړو مزامینو اول ایسه کې درش په آیاتونو پای کې اثبات توحید او هغه درې بابونه هر باب پاول کې داوت توحید او جواب د شوبې د نسواراو دوی مې ایسه کې رسالت او پنځلس خباستونو پلیتې د اهلي کتاب بیان کړي وي او درې مې ایسه شوروا په مضمون د جهاد او د انفاق او د دې لپاره د جماعت د جوړولو ضرورت او د جماعت د جوړولو لپاره پنځه اصول په دې کې بیانې او دوه واقع په تفریقې یو د احد او د بل د بدر د احد بیان شروع دی چې ما تاسو سره وعده کړو اول کې د فتح په واهي خفي سره او چې تاسو کله د خپل امیر او د پیغمبر نافرمانی او خلاف وکړو او دنیا ته میلان وکړو نو تاسو هغه فتحا په شکس بدل شو دا غي بیان کوي خو بیا هم سره دا غي نما تاسو ته معافي وکړه صحابه دا غي بل تصویر بیانې د وحود اذ تسعدونا کلا چې خطلې تاسو پاغ ډېرې د غر باندې ولا تلون على احد او سټم نګرزا او رسوم نکتل على احد هچاتا تلوا سټ ګرځول ته وي سټم نه ګرځول چاته شاتم نه قتل ور رسول يدعوكم او پیغمبر आवाज کا تاسو تا تاسو منډ وهله اي صحابه او شاتم چاته نه قتل او پیغمبر تاسو تا आवाज کا في اخراكم او ولالو رستو تاسو نا ولالو في اخراكم رستو تاسو کې ولالو فاصابكم غما بغم لكيلا رستو استاسونا ولالو نو چه رستو نو دا خو معلومه دا شوا چه نبی علیه السلام بوزدلو زکر رستو خو آغا سره چاغا یریگی مخی آغا سره چاغا بادلو دلیروی نو چه رستو استاسونا نو پیغمبر رستو ولی پاتی شویو مانا دارا اے پیغمبر رستو نو خوی پیغمبر داسې مخکې روانو لهکر ور پسې وو او چې لهکر ته شا ته کتر بتر شو یو خو دې خو او تختیدل نبی علی سلام مخ داسې کا و اے صحابه تاسو ولې زمانه لاله میدان ترازی نو اول هغه مخکې وو خصوصا اوس په دې منځله کې ورستو یو قسم پرستو دا چې په شا چې راو ګرځیدو نو کم خوا پاتې شو ورستو پاتې شو او دې خوا لهکر داته یو قسم مخکې شو پوښه کنه اے دا غسه نبی علیہ السلام روانو مکه له صحابه اور پسیو صحابه ته کی تر بیت رجو نبی علیہ السلام دا سره وګرځید او اے صحابه او تاسو ول زمانه لاله میدان پوښه کنه دانه چورست روانو فاصابکم نور سید تاسو ته غم به غم من په سبب د بلغم دو غمونه میلاو یو غم شکستو د میدان د احد او بلغم اواز پیغمبر او دو فات الا ان محمد قد قتل او وجل شد اواز چاو که به ایمان شیطان د پاره د دې چې د صحابه پلولو کې سستی پیدا کی بوزدلی پیدا کی لکیلا تحزنو د دې پاره چې غمجن نشئ تاسو الله دا امتحان را اوس پتا سو لکیلا تحزنو چې خفن شئ تاسو علامه پاغه مالونو باندې افاتکم چې فوت او لار شوستا سنا تیار مالونه تاسو د فتح میلاو د غنیمت تاسو نه لار ولا ما او د لپاره امتحان الله راوستې دو نه پاغه ځ خپن شي تاسو الا الا الا ما نه پاغه زخمونو پاغه قتلونو چې اور سر تاسو ته پوهوت کې زکا چریر صحابه شیدان شو ډیرو ته زخمونه میلاو شو مال غنیمت املال دو کار او شو یو شکست او بل د پیغمبر आवाज خور شو نو دو سی زونه میلاو شو یو مال غنیمت د نلال او دویم زخمونه او شهادتونه میلاو شو صحابه او ته په دې مخافه کېږي والله خبير بما تعملون الله خبر دې پاکات تاسو کوي چکلا کا صحابو ماتو خلا شکست ملاو شو نو ابو سفیان د کافرانو لخکرو داغه جیش داغه سو داغه جیز کافرو سالارو سپ امیرو جرنیلو سمیدان چلال آلتا یو زیبان ناسی او اولی آوازو کو چوارو کا زگورو چو نبی علیہ السلام جونده ده حکومن لے وی افی کم محمد تاسو که محمد موجود ده اے صحابو نبی علیہ السلام موجود ده وی آواز مور کوئی وی افی کم ابو بکر نبی علیہ السلامی جواب مور کوئی وی افی کم عمر آتاسو که عمر موجود ده نبی علیہ السلامی جواب مور کوئی اگر خوشحال شو چ اواز جواب ملاو نو شوی گنو ټول په دې جنگ کې تری دي نو چې غیکلا اوعلوهبل خپل اوچت شا خپل یو بوتو دا غنمو چې تا غننډې لوی کار وکړه سره د لوی لوی ملګرو نا نبی عليه السلام د دنیا نه لاړ وفات شو اوعلوهبل اوچت شا خپل د شرک چغي والا نو چې د شرک چغي والا نبی عليه السلام جواب ورکړي صحابه ته وي صحابو اس جواب ورکو ودا جواب ورکو الله اعلی و اجل اغه اعلوه بل نو الله د پیغمبر ته وته الله اعلی الله شته الله اعلی و اجل لوی دی الله شته لوی هو بول نه دی اما کی جواب نو ورکاو نبی علیہ السلام عمر حضرت ابو بکر دا ځکه جواب نو ورکاو نبی علیہ السلام هغه ته خود چې دین په نبی علیہ السلام پوری موقوف نه دی ولال نه دی په ابو بکر او په عمر پوری دین موقوف نه دی کینی اغه به نو دین به کاغلی دین بنئ نه اغه به نه یو دین به اجازه کې جواب نور کاو او دا ورسته جواب وړ ورکه چې اولوه بول چې جواب ورکه الله اعلی واجل جواب ذکر ورسته ورکو چې د شرک आवाज یو کو نو د شرک په आवाज ورکولو کې جواب پچا باندې پتا باندې سره لازم دی الله اعلی واجل چې چا ستامه کې کلمه د شرک ویل جواب پتا لازم دی چې دا جواب ورکه اوس پوه شئ او هغه چې چا د توحید والدا نبی علیہ السلام دا غي په باره کې وي ما ازلت الغبراء ولا ازلت الخزراء استقوا لهجه من ابي ذر چې ابو ذر غفاری په مکه کې ولاله د الله په کور کې او چې غوې د توحید او کافر پر راپندي او په قانوني وشتو ویوه دور او هغه چې دا په خله کې زګونه رالل هغه غفاق کا نور ته حضرت عباس نور ته اخلاص کوي تاسو په تاسو ته دا خود غفار قبلی یو سره لري تاسو په دلار دا نبی علیہ السلام داغه په بارک وی ابن ماجه کی روایت راځي ما اقلت الغبراء ولا ازلت الخزراء اصدقوا لهجه من ابي ذر د دې شین اسمان د لاندې او د گرد الو د زمکه د پاسا رښتینی د ابو ذر نه زرغون نه پیدا شوی نه دی چې په داسې سخت وخت کې نبی زمام اعلان نو کړی د بیان کولو او هغه په دې پزانه کانو چغیواله وا چا چې توحید واس کړی دی هغه نه بل چت انسان نشته دنیا کې ها دا والا ما سابکم ودا توحید پیدا نور خبره کسی کې نه او چت انسان سوګ دی هغه چې د الله د توحید پیغام مخلوق ته کړی ثم انزل علیکم مما الغم امنتن بیا راولے گا اللہ پتا سبانے پس دغمنا اتمینان نعاسن چدا یو جوٹاوا اتمینان سو جوٹا ساست دیشیو صحابا غمونو سر مخشو ترشیو شکست سر مخشو دیس سب خبگانو کنو نا اللہ پی خوب راوز او چه معمولیم خوب راشی سر جوٹاوی نو تسا ملاو شی سکونو اتمینان ملاو شی یا غشا چه پتکلا توائفتن یو دل من کمستاسونا خو پراغ و طائفتون بلا دلا قد همتم انفسهم چه منافقانو تاقی غم کی غزولی و غیر را نفسونو داغی گمان کاو دی بالله بالا غیر حق نامناسب گمان ظن الجاهلیت پشانت د گمان د جاهلیت نافقانی لغون دی کسان دی و طول ملتیخ پیالا مکری دی دا گمان همیشه پهره زمانه کې منافق بیمانه کئی وای دا منافقان حل لنا آشتر منگ لرامل امر دا فتح ناشی من شین سشی سی اختیار اولوا ان الامر کلو للہ بشک فتح طول دا اللہ پہ اختیار کدا فتح دا اللہ سر دا مکتیر شی بکنو فتح ومن نصر الا من عند الله نشتر امداد مگر طرف دا اللہ نا ومن نصر الا من عند الله يقولون ان الامر كله لله يفنا پټي في انفسهم پخپلزلون کې هغه خبر لا يبدو نه چې نه کار کوي پیغمبر تا تا يقولون وايده لو كان لنا من الامر شيء کچرته موږ را د فتح نس شي سي اختيار ما قتلنا نبو وجري شي موږ ها هنا په دې مقام کې وا پیغمبر لو كنتم في بيوتكم کچرتوی تاسو پخپلو کورونو کې لبرز اللذین کتب علیهم القتل نو خامخار او خکلی بیوا کسان چې مقرر کرده شوی پاغی بانی جنگ القتل و مرگ الام زاجیم آغزید الاخلو گولو داغیتا الام زاجعیم الام مقتلهم رو خکلی بیوا آغزید و جلو داغیتا چه کمزه که الاخلگی و سره مریگی والله دا کارو کو الله دا جنگ فعل الله او کله دا کار یا رسو کله دا جنگ ولی دا الله دا کارو کو فعل الله ذالک لیبتلی الله دل پاره چې خالص کی الله ما اغا صفی صدورکم اغا عقیده اغا عمل چې تاسو په سینو کې دی ولی یمحص ما فی قلوبکم او دې لپاره چې خالص کی هغه چې تاسو په زړونو کې د منافقت نه الله نفاق او اخلاص کار کوي خلکو ته چې د انسان کډه اخلاص دی او دې منافقت ته هغه اخلاص په دې زمانہ کې د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله کار کوي ورکه زریږي په شان ته د نور نصف النهار باندې اوس منګاغا پروګرام چریږي وخت په وخت جوړ جو خلاص کیږي سیوا کیږي او یا یو وخت په ټولډيري کې یو د درې کسانو محمد کاکاو او جنیل واهدین بابا آیو شیخ القرآن نور الحمدلله ټولډيري کله زریږي نارینه او زنانا لوی او واړه د قران او توحید چغي ملغلیته خوريږي والله علیم بذات الصدور هغه پیغمبر پاسو سلام چا هم اعلان نو کړي په مکه کې د توحید کولو امن نو ټول چا پیر کفارو نن د توحید او د پیغمبر او د قران چې په ټولې دنیا کې زریږي مکه خو پړیدا په اخلاص وکنه لا لا ادبا شیبا او نور غندونا والله علیم بذات الصدور چا چې په اخلاص یو ځای کې بنیاد د دین خو دی هغه ځای کې هغه اخلاص دغه کار شوی دغه موږ نورستو یاد هغه په جون باندې والله علیم بذات الصدور الله په دې په مرادونو د شنو باندې ان الذين تولوا منكم زجرتنا بشكا كسان تولوا جواول منكم ساسنا يوم التقى الجمعان باورز مخامخدو دغ دو ډلو کی باورز مخامخدو دغ دو ډلو کی پادو ډلو کی انما ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان بشکا کسان چې واولې د تاسو نه یوم التقل جمان باغ ورځ د مخامخ کېدو دا غو ډلو کې چې یو بل سره مخامخ شوی بنو سلیم او بنو حارسه انما استزلهم الشیطان بشک او خول دی لره شیطان شیطان د دې په خول ډیر کوشش کړو ډیر کوشش کړو چې خوي اوسم شیطان په بازي مسلمانانو کمزور باندې کوشش کوي د اړولو دا اړې کوشش وکړي به بازه ما کسبو په بازه کارونو چې دی او کله چې هغه بوز دي دا یا په باجا کارونو چاغه خلاف د پیغمبر او د امیرو کو هو رستو په مهر لګایو والا قضا او قیدل باجهم صحابه صدا داغینا فرمانی هو مقلا باز صحابه جنا پوینا والا قضا عف الله عنهم سما د قسم الله او امام فکر داغینا وال ان الله غفور حليم بشکالاره بخشش کو ان کے حلیم صبرناک ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ دے بخشش کو ان کے حلیم صبرناک و بردبار یا ایوہ اللزین اس عدب ارکی امیر حرب تا اے مومنانو لا تکولو مکی گیتا سو کاللزین پشانت دا کسانو کفرو چو کار دو کفریو کو کار دو کفریو کو سستیو کلا کار دو کفر او کو د کافرانو سره یو ځای شو منافقان او وای دی له اخوانهم په حق د خپل رونو کې رونو خېدي کنه دا منافقان د کافر رونو دي مذهبي خپل مقصد ته ار یو ډول ګوري او چې لکه بنو قریزه چې د کافرو مرسته کړي وا تیر شو کنه صاحب او پرونو ساتل شو کنه وزا زربو کله چاغه سفر کا فلر د پزمنکه کې او کانو غزن یاودی غزا کونگی او کانو غزا یاودی غزا کونگی لو کانو کچرتوی دی عندنا منسرا منافقانو اماماتو نبو ملشوی دی پخپل مرگ وما اختلو او نبو وجلی شوی دی دی بلدلاسا کزا من پالیسی اختیار کرده وی کنن تا بڑیر بچی وی زمو خو سمو پالیسی وکنه نو پالیسی اختیار کی لیجعل الله اسموی لیجعل الله دیر پارا او چوکر دی الله دا خبر حسرتن افسوس داغی پزلونو کی قیامت کی بپا دی خبر دی افسوس کی چهای والله یحی و یمیتو اللہ جون دی کول و عمر کول کی والله بما تعملون بسویر اللہ پاکار چکوی تا سلی دن کی رین ولئن قتلتم كثر وجل شيتا سو فلا رضا الله كه او متم دبل دبل دلاسا او متم يام لشوي په فل بسرا لمغفرتم من الله خامخ بخشي در لاده طرفنا او رحمت خير غرده دا سنا يجمعون چه دي جمع کوي والله ان مم ک چر تمړ شوي تاسو او پ خپل مرگ او کوتیتون یا اوجلی شوي د بل دلاسه لا ایله الله تو شروع مخ مخه الله ته به تاسو پورته کوی شي جمع کوی شي یو زلو ټول پورته کېږو د الله دربار کې ف بما رحمت من الله په سبب د میره بانتیا طرف د الله نه پیغمبره لن تله هم نرم شته چاته نرمی اختیار کرے صحابہ او تا دے خلو ملگرو تا لا نیلینو پماند نرمی دلو سرا خلو ملگرو تا نرمی کافرو تا با نرمی نکے مشرکینو مبتدعینو تا با نرمی نکے چپ زد با نکلک شی خلو ملگرے دے مواحد مومن مسلمان دے نرمی اختیار کا نو خلو ملگرے دے پارا منگ سخیو خوشی اشد داو الکفار اشد داو ولو كنت او كچرتويت پیغمبر فظن بد زبانا غليظ القلب سخت لره دي سخت زبان دي بدوي لولن فظو من حولك خامخا خوار شي بو دا صحابه چا پیرستانه ستانه په تسن شي ستانه په خوار شي خود دي زبان لائق ني تو خيسته اخلاق والي تنرم مزاج يي وچې په میدان د مقابله د کافرو راغلي نو اشد او بیاي بیا وغلز عليهم بیا وقعدو كلا او کینه دیتا په هر یو بندرګه په هر یو مرصد کې نو فافو عنهم پیغمبره مافي کو دا غینا تم الله و ما هو ته مافي کړ دا تم می معاف کا تدا غي ګنا ګنا مشميرا واستغفر لهم او بخنو غال دی لرا وشاورهم فی الامر او مشوره کوا دی سره په کار د دین کې شکل یو کار د دین کې نو دا صحابه راغواړه په یو مجلس کې نو مشوره تو غواړه اوسم چې دین علما دی خپو یا خلق دی هغه والا شورا کې کینه و چې دا مسلکو دی کلی کې علاقه کې په ملک دا پرمټینګ باندې مشوره خشه ده کنه وشا یواز یو کسو کې وشاورون فی الامر مشوره کو دې سره په کار د دین کې ایزا عظمتا کلا چې قستو کې ته د دین د یو کار نو فتوکل الله ځان وسپاره په الله ان الله يحب المتوکلین بشک الله من کید ځان سپارونکو سره اینصرکم الله فلا غالب لكم اینصرکم کچر تاسو امدادو کد الله فلا الله خوشو امداد نشو کولی الله د خلکو امداد کوي امدادو کد تاسو د دین د الله د الله دین خلکو ته خدا نو فلا غالب لكم نشتره کمزور کوم کې تاسو د پاره سوک تاسو کمزوري کی لکه کلوی ان تنصر الله ينصركم کتا سو امداد کو نو الله بس تاسو امداد کی ول ينصرن الله من ينصره خامخ الله امداد کی دا چا چاغه امداد کی دا الله د دین ول ينصرن الله من ينصره خامخ الله امداد کی دا چا چاغه امداد کی د دین دا الله وګوره حدیث کې راځي نبی علیہ السلام لو انکم توکلتم علی الله حق توکله کتا سو توکل کو په الله پر توکل نو الا رزقکم کما تغدو لرزقکم کما يرزق الطير نو رزق بدر کی تاسو لکه څنګه چې بڑا په هوا کې رزق ورکې مارغان وتا څنګه تغدو خماسن و تروحو بطانا سار پاسیگی اوگه گیڑے اوگه او پشکر پسی وزی رزق پسی اما خام چرازی نو مرے گیڑے زان سے مخوکا کی او پپنجو کی سو خوراکم راغستی دخل جالی بچو دو پارا پوش اوگه گیڑے ویخ ظلکم پوش کنا خو پا اللہ اعتماد پا کار لے چه دا کمو خلکو پا اللہ اعتماد جوڑ لے نو چاری باغا اللہ پرین دی زمان پا اعتماد دے وَای اَخْزُلْكُمْ اَوْ كُفْرِدِ اللَّهَ اَسْتَاسُ اِمْدَاد نو فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ نو سوک دے اغزاد چه امداد دوک استاسو من بعدی پز پر خدود اللہ نا او خاص پا اللہ فَلْيَتَوَكَّلْ مُؤْمِنُونَ ز اور اکتفاق ہوا